mamahit. Midag-um, midag-um na kapit sa atong habagatan. Pagbantay-bantay mga kauban, ang timbangan dili pagbiyaan. Ayaw baya kalimot nga kalimot na.